Ο άνθρωπός μας, σε πιστέψαμε, Κυριάκο, εγώ εικόνα σου έχω μέσα στο δωμάτιο που κοιμάμαι. Εγώ εικόνα σου έχω μέσα στο δωμάτιο που κοιμάμαι. Και έχεις εσύ και μας βγάζεις μας διώχνεις από την εκκλησία. Γιατί είναι Κυριακό, ε? Γιατί είναι Κυριακό, ε? Τι έγινες μασόνος, ε? Σ' ακουμπήσαν οι Εβραίοι Κυριακό. Τι έγινες μασόνος, ε? Σ' ακουμπήσαν οι Εβραίοι Κυριακό. Σ' ακουμπήσαν οι Εβραίοι και διώχνεις τον κόσμο από την εκκλησία. Μικρός τόπος είμαστε, μικρός λαός, αλλά χωράμε πολύ μεγάλη λιθιότητα. Ακούσαμε ένα μικρό δείγμα από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είχε την εικόνα του Κυριάκου στο δωμάτιό του που κοιμότανε. Να κοιμάσαι δηλαδή το βράδυ, το μεσημεράκι, και να έχεις από πάνω σε μορφή εικόνα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξεπερνάμε αυτό. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν ένιωσε μεγάλη απογοήτευση επειδή κλείσαν οι εκκλησίες για τους γνωστούς λόγους. Και θα κλείσουν και το Πάσχα και τα αποδίδει όλα αυτά στους μασόνους, στους Εβραίους, με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, αυτές οι έννοιες. Βεβαίως χωρίς να γνωρίζει, χωρίς να μπορεί να συνδυάσει ότι και των Εβραίων οι εκκλησίες είναι κλειστές και οι λατρευτικοί χώροι πολλών δογμάτων, θρησκευτικών και άλλων είναι κλειστά. Όλα είναι κλειστά. Δεν είναι μια συνωμοσία κατά της Ορθοδοξίας. Είναι όλα κλειστά. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Και ενώ ακούγαμε αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό και το επιλέξαμε να το βάλουμε στην αρχή, ήρθε και η είδηση. Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ισραήλ, Ιακώβ Λίτσμαν. Είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν το είχατε δει, πριν λίγες εβδομάδες είχε δηλώσει ότι ο ιός, ο κορονοϊός, είναι μια θεϊκή τιμωρία για την ομοφιλοφιλία. Και τελικά είναι και ο ίδιος φορέας, όπως και η σύζυγός του, ο οποίος μετά, αφού είχε δηλώσει ότι όλο αυτό είναι θεϊκή τιμωρία για την ομοφιλοφιλία, πήγαινε στη συναγωγή, πήγαινε σε διάφορες συγκεντρώσεις εκεί με άλλους ανθρώπους, συγχρωτιζότανε με κόσμο και βγήκε η είδηση ότι είναι θετικός και αυτός και έχουν μείνει όλα αυτά εκρεμεί, αυτά τα οποία είπε, αυτά που λέει εδώ ο δικός μας, οι θρησκοληψίες που λέμε, η βλακεία που υπάρχει μέσα στο μυαλό πάρα πολλών ανθρώπων. Τι κάνει ο Κυριάκος είναι το ερώτημα, αφού τον είχε εικόνα και τώρα πια δεν τον έχει ως εικόνα ο κύριος, φαντάζομαι έχει πετάξει την εικόνα. Ο Κυριάκος ως ον, κανονικό, πολιτικό ον, επισκέφτηκε χθες το νοσοκομείο Σωτηρία, αυτές οι επικοινωνιακές βόλτες που γίνονται. Εκεί λοιπόν μίλησε και τι είπε ο δικός μας ο Κυριάκος, ότι οχυρώνει τα νοσοκομεία, όπως θα ακούσετε τώρα, όχι για αυτή την πανδημία, αυτή την ξεπεράσαμε, για την επόμενη. Και βέβαια να σας πω ότι δεν θα αφήσουμε αυτή την κρίση να πάει εντός εγκοχαμένη. Είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω μακροπρόθεσμα, να ετοιμαστούμε για την επόμενη. Για την επόμενη πανδημία, όποτε αυτή έρθει. Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Για την επόμενη πανδημία, όποτε αυτή έρθει. Οχυρωνόμαστε για την επόμενη πανδημία, όποτε αυτή έρθει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σου λέει: δεν τα έχουμε τα νοσοκομεία τέλειως έτοιμα για τώρα, αλλά για την επόμενη θα είναι όλα μια χαρά. Οπότε, με το σκεπτικό ότι πανδημίες έχουμε κάθε 100 χρόνια, μπορούν να έρχονται και νωρίτερα τώρα με όλα αυτά, δεν ξέρουμε για τα επόμενα 100 χρόνια, στα επόμενα μάλλον 100 χρόνια, είναι έτοιμη η χώρα, οχυρωμένη από το Σωτηρία και τα άλλα νοσοκομεία. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν πάμε μόνο εκεί καλά. Εδώ έχουμε δώσει ένα πακέτο μέτρων προς το λαό, η κυβέρνηση δηλαδή το έχει δώσει, από τους φόρους μας και από άλλα διάφορα πάρα πολύ σημαντικά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τα αποθέματα, τα μαξιλάρια, τα σεντούκια και όλα τα υπόλοιπα. Όπως λέει λοιπόν η βούλτεψη, όλο αυτό που δόθηκε στο λαό είναι ό,τι καλύτερο έχει δοθεί σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες του πλανήτη. Η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο. Μπράβο! Είναι πρωτοφανές. Όλα τα άλλα προγράμματα είναι κατώτερα. Ακούστε με, μην με διακόψετε. Ακούστε με, μην με διακόψετε. Το 50 είναι εγγύησης στον κόσμο. Λοιπόν, μην κάνετε την προπαγάνδα των αριθμών και μην με διακόπτετε. Η Πορτογαλία δεν έδωσε τίποτα. Έδωσε μόνο εγγύηση. 9,2 δις. Μην μου λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Σας παρακαλώ. Κύριε Παπαδόπουλο, κάντε μου τη χάρη. Ο Σάκης Παπαδόπουλος ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ στο τηλέφωνο. Έλεγε η βούλτεψη στα δικά της. Δεν ήθελε καθόλου από πάνω να μιλάει κανείς και μας είπε αυτό, μας πληροφόρησε, μας ενημέρωσε, γιατί κάνει διεθνές ρεπορτάζ, όπως έλεγε προχτές, ότι το πακέτο που έχει δοθεί, όλα αυτά που ζούμε, είναι το καλύτερο στον κόσμο. Ούτε Γερμανίες, ούτε Ολλανδίες, τα είπαμε και προχτές, ούτε Γαλλίες, τίποτα. Καμία άλλη χώρα, ούτε η Πορτογαλία, πολύ περισσότερο. Σαν την Ελλάδα, αφού αισθανόμαστε τόσο τυχεροί που υπάρχει ο κορονοϊός, για να πάρουμε το καλύτερο πακέτο, η χρεοκοπημένη Ελλάδα, 10 χρόνια με τα μνημόνια, και παραμένουν τα μνημόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι έτσι κι αλλιώς, δεν έχει πάρθει τίποτα πίσω. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ ευχαριστημένη η κυρία Βούλτεψη και όλοι εμείς. Και όλοι εμείς έχουμε μια αγωνία, είναι η αλήθεια. Όχι τι θα γίνει με την αρρώστια, πώς θα τα βγάλουν πέρα οι τράπεζες, γι' αυτό ακούμε κάθε μέρα αυτή τη δήλωση του Αδόνιδος Γεωργιάδη, ότι πώς θα ζήσουν οι τράπεζες, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Περνάμε τώρα σε ενημέρωση πολύ σοβαρή, όπως το επιτάσσουν οι συνθήκες των ημερών, όλα αυτά τα γεγονότα που είναι καταιγιστικά. Περνάμε λοιπόν σε σοβαρή ενημέρωση. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Βαγγελάτο. Τώρα οι κωμώσεις έχουν διαφορετική εκδοχή και διαφορετικό τρόπο. Αν μένετε μέσα στο σπίτι, κουρευτείτε, δεν κουρευτείτε, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Καλό πράγμα δεν είναι, όταν είναι να βγείτε, θα πρέπει να κουρευτείτε. Αν όμως είστε σαν τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι πρέπει να βγαίνετε, να κάνετε ενημέρωση, να δίνετε συνεντεύξεις. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πέτσας επιστράτευσε τη σύζυγό του. Άλλο ένα καλό παράδειγμα. Η κυρία Πέτσα λοιπόν, εκτός από πάρα πολύ καλή σύζυγος, αποδείχθηκε και ικανότατη στην κομμωτική. Κούρεψε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό το είδαμε πριν από δύο ημέρες. Και τώρα να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί εδώ φάνηκε η διαδικασία, όπως την ανάρτηση την έκανε ο ίδιος ο κύριος Πέτσας. Έτσι λοιπόν, ξυπνήσαμε το Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε στα social media, το κάνουμε λόγω αρρώστιας, λόγω δεν ξέρω εγώ τι, και βλέπουμε τον Πέτσα, ο οποίος σύμφωνα με την μέχρι τώρα παρουσία του, σοβαρό μάλλον τον έλεγες. Αν και κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι εύκολο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κρατηθεί σοβαρός, γιατί ένα ψέμα θα του φύγει, μια μπαρούφα, μια μεγέθυνση, όλα αυτά συμβαίνουν. Παρόλα αυτά, ένας άνθρωπος που δεν γελάει, πολύ έτσι βλοσιρός, μετρημένος, μπαίνει, βγαίνει, ακόμη και στα κανάλια αυτά που είναι να πει, μετράει τις λέξεις του. Και βλέπουμε, είχε ανεβάσει 2-3 φωτογραφίες από το σπίτι του, κάθεται εκεί στον κήπο και τον κουρεύει η γυναίκα του. Για να μας δείξει ότι δεν πάει στο κομμωτήριο ή δεν έρχεται ο κομμωτής ή η κομμώτρια σπίτι του, που τι θα συνέβαιναν, συνέβαινε το ένα ή το άλλο, έτσι κι αλλιώς ψιλολειτουργούν όλα αυτά με κάποιο τρόπο. Αλλά ήθελε να δείξει ότι μένουμε σπίτι, θέλει να δώσει το παράδειγμα, γιατί θεωρεί ο ίδιος ότι είναι influencer, επηρεάζει δηλαδή ανθρώπους. Αυτή είναι η καλύτερη παγίδα όλων αυτών των επωνύμων διασήμων πολιτικών, καλλιτεχνών και TV περσόνων. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουν αυτοί θα το ακολουθήσουν χιλιάδες, εκατομμύρια από κάτω. Έτσι λοιπόν και ο κύριος Πέτσας ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Μέχρι εκεί γελίο το πράγμα. Νομίζαμε ότι θα σταματούσε. Αλλά έρχεται ο Ευαγγελάτος χθες στην εκπομπή του το απόγευμα στο Μέγκα και βάζει τη φωτογραφία πριν και μετά το κούρεμα. Και κάνει σύγκριση πώς ήταν πριν ο Πέτσας και πώς είναι μετά το κούρεμα ο Πέτσας. Και τώρα να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί εδώ φάνηκε η διαδικασία, όπως την ανάρτηση την έκανε ο ίδιος ο κύριος Πέτσας. Εδώ λοιπόν είναι ο κύριος Πέτσας της προηγούμενης εβδομάδας. Yeah, yes. Δεν θέλουμε να γίνει. Yeah, yes. Εδώ λοιπόν είναι ο κύριος Πέτσας της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θέλουμε να γίνει. Yeah, yes. Δεν θέλουμε να γίνει. Yeah, yes. Το άφηλε το κούρεμα. Και εδώ είναι ο κύριος Πέτσας κουρεμένος από τη σύζυγό του. Πολύ ωραίο στυλ. Βεβαίως, βεβαίως. Δύο χαρές, όχι μία. Μπράβο, πραγματικά. Πολύ ωραίο στυλ. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι που δεν ξαναχρειάζεται κούριο. Νάτε στι σατυρικέ εκπομπέ. Νάτε στι σατυρικέ εκπομπέ. Βάζει τον Μπέτσα γεγέ και βάζει τον Μπέτσα κουρεμένο. Και κάνει τη σύγκριση. Δημοσιογράφος, έτσι έπρεπε. Είναι και αυτό στοιχείο ενημέρωση. Μην γελάτε. Είναι στοιχείο ενημέρωση. Όλοι θέλουμε να δούμε τον Μπέτσα ακούρευτο, να πέφτουν τα μαλλιά μπροστά στα μάτια, να μην βλέπει που είναι το μικρόφωνο, να εκπροσωπήσει ορθά την κυβέρνηση. Είναι και άριστος, να μην το ξεχνάμε. Και αμέσως μετά, αφού τον έχει κουρέψει η γυναίκα του, πώς είναι με το μαλάκι καρφί. Πάνω. Όπως είναι συνήθως ο κύριος Πέτσας. Όλο αυτό ήταν στοιχείο ενημέρωσης, ανάλυσης και γνώμη μέσα. Δεν είναι μόνο πάρτε την είδηση ξέρα. Έχει και γνώμη ότι έγινε πολύ ωραίος. Μπράβο στη σύζυγο. Είναι και καλή σύζυγος. Που το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Έτσι είπε. Είναι και καλή σύζυγος. Είναι και καλή κομμότρια. Όλα μαζί λοιπόν. Τα μάθαμε χτες. Θέλω να πω, η κλεισούρα έχει και τα καλά της. Ότι μαθαίνεις πράγματα που δεν περίμενες ποτέ ότι θα σου συμβούν, ότι θα τα μάθεις. Και είχες και μια περιέργεια τι ακριβώς κάνει ο Πέτσας όταν είναι σπίτι του. Η αντιπολίτευση υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων απείρων δισεκατομμυρίων, φαντάζομαι όπως της Θεσσαλονίκης. Έτσι και αυτό, όταν έρθει η ώρα θα το εφαρμόσει. Κανένα κανάλι δεν το πρόβαλε όπως θα έπρεπε. Μπαρούφες λέει η ΣΥΡΙΖΑ, όπως πάντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβληθεί από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι ένα κόμμα που στις εκλογές πήρε 30%. Αφιερώνεις λίγο χρόνο, κάνεις και κανένα live. Έχουν παρελάσει όλοι οι γιατροί, καθηγητές από όλα τα νοσοκομεία του κόσμου. Χρήσιμη δεν λέω. Αλλά έχει μια αξία να ακούσουμε τι λέει και αυτό το κόμμα που ξαφνικά, και το λέμε εμείς εδώ, που χαρακτηρίζουμε όλα αυτά που λέει αυτό το κόμμα τις περισσότερες φορές μπαρούφες, ανεδαφικά, δισεκατομμύρια στη σειρά για να εντυπωσιάσουν χωρίς κάποια ουσία και όλα τα υπόλοιπα. Παρόλα αυτά, έχει λόγο, είναι αντιπολίτευση. Που όμως, όπως λέει η συντρόφισσα Σοφία Βούλτεψη, δεν είναι ωραία αυτά που λέει η αντιπολίτευση και πρέπει η αντιπολίτευση να λέει άλλα πράγματα και φαντάζομαι θα εννοεί αυτά που η ίδια λέει ως κανονικά. Κυρία Βούλτευση, ελάτε κύριε Παπαδόλου, μία φράση 30 δευτερολέπτων κλείσαμε. Γι' αυτό ανακοινώσαμε ένα ολοκληρωμένο ολιστικό πρόγραμμα, ώστε να ανταποκρίνεται. Αυτό γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε, δεν περιμένουμε τώρα το πλανητικό σας πρόγραμμα. Να μιλάει και η αντιπολίτευση, κυρία Βούλτευση. Η αντιπολίτευση είναι εδώ, έχει ψηφιστεί από το λαό. Εντάξει, πρέπει να μιλάει και αυτή. Δεν μπορούμε να τη φημώσουμε. Ναι, αλλά έχει να πει άλλα πράγματα. Να πει άλλα πράγματα. Δεν της αρέσουν τις βούλτεψεις αυτά που λέει αντιπολίτευση. Θέλει να πει άλλα πράγματα. Είναι ωραίο η αντιπολίτευση να λέει άλλα πράγματα, κυρίως αυτά τα πράγματα που λέει η συμπολίτευση. Δεν γίνεται τώρα να λέει άλλα. Δεν είναι σωστό. Βγήκε από τα ρούχα της και είναι λογικό. Με το Χαρδαλιά περνάμε πάρα πολύ καλά για τους γνωστούς λόγους που έχουμε αναλύσει και χτες και που αναλύονται στα social media κυρίως και στα υπόλοιπα media. Ο οποίος Χαρδαλιάς ήταν δήμαρχος παλιά, νομίζω είχε ανακατευτεί και με την περιφέρεια. Τώρα είναι υπουργός πολιτικής προστασίας στην πιο κρίσιμη στιγμή της πολιτικής προστασίας. Νομίζω το βρίσκει και ο ίδιος στο δρόμο. Χτίζει δηλαδή προσωπικότητα, χτίζει στυλ, φτιάχνει μέσα του δομή, ένα χαρακτήρα. Και πώς γίνονται όλα αυτά? Παίρνοντας, δανειζόμενος από τους μεγάλους, από τους μεγάλους ηγέτες, από τους μεγάλους του πνεύματος, παίρνεις τσιτάτα, παίρνεις σκέψεις, όλα αυτά τα συνδυάζεις με κάτι δικό σου και έτσι φτιάχνεις μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Από ποιον μεγάλο δανείζεται ο Χαρδαλιάς πράγματα? Θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικά για μία ακόμη φορά ότι ο Απρίλης θα είναι ο πιο δύσκολος αλλά και ο πιο κρίσιμος μήνας. Ο Απρίλιος θα είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Γι' αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αν χαλαρώσουμε, δυστυχώς θα το πληρώσουμε. Αν χαλαρώσουμε, θα το πληρώσουμε. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς. Είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς. Νιώθω την ανάγκη να κλείσω με μια φράση του Πρωθυπουργού. Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε στο τέλος της αρχής. Έτσι λοιπόν. Μελετά Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Χαρδαλιάς και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έχει κάνει μεγάλη βελτίωση, μεγάλη πρόοδο. Μέχρι στιγμής τρεις αναμεταδόσεις έκανε του ρητών, τσιτάτων του Κυριάκου, που ούτε του Κυριάκου ήτανε. Έπαιρνε και ο Κυριάκος από αλλού, από τον Τζόρτσιλ ή από οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή μελετάει πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Χαρδαλιάς και καλά κάνει, και σωστό είναι αυτό, ποιον άλλο να μελετήσεις, βγάζει αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμπεράσματα και αισθάνεται την ανάγκη να τα μοιραστεί και μαζί μας. Αυτή η κυβέρνηση, επειδή εφαρμόζει το καλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο, τώρα λόγω κορονοϊού, θα μπορούσε να δώσει και ένα 5.000 στον κάθε πολίτη. Κάθε οικογένεια, αν έχει 4 άτομα, θα πάρει 20 χιλιάρικα. Δεν το κάνει όμως, δεν το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Εγώ σας λέω ότι χαρίζουμε σε όλους τους Έλληνες 5.000 ευρώ. Στον καθένα έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ελικόπτερο που λέγανε παλιά. Και έχονται 5.000 ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν πάει να τα ξοδέψει. Αφού είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν πάει να τα ξοδέψει. Καλά, δώστα τα 5.000 στον καθένα και θα τα ξοδέψουν όταν ανοίξουν τα καταστήματα. Άσε που είναι και ανοιχτά τα καταστήματα. Κουρία, όχι κουρία, φούρνη, σουβλάκια, τι άλλο, συνεργεία έχω δει διάφορα, σούπερ μάρκετ. Με 5.000 ο καθένας, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά τους, ότι επειδή είναι κλειστά τα μαγαζιά δεν δίνουν το 5.000. Και είναι αυτό επιχείρημα και βγαίνει και το λέει ο αρμόδιος υπουργός, κανονικά έτσι. Το πετάει με τη σοβαρότητα πάντα που διακρίνει τον άριστο, γιατί και αυτό είναι άριστο, υπουργό αυτή τη κυβέρνηση. Πρέπει να έχουν ζηλέψει πάρα πολύ υπουργοί που ο Πέτσας έκανε αυτό το φωτογραφικό ενσταντανέ με το κούρεμα. Θα τέργερε πάρα πολύ, δηλαδή να βλέπαμε τη Μανολίδου να κορεύει τον Άδωνη. Όλοι θα θέλατε να το δείτε. Και φαντάζομαι υπάρχουν τώρα ιδέες, σκέψεις για να ξεπεράσουν τον κύριο Πέτσα, γιατί με κάτι τέτοια καταγίνονται όλοι αυτοί στα υπουργικά και στα άλλα γραφεία, όταν πρόκειται ειδικά για άριστους. Είπαμε άριστος, ένας άριστος στο τομέα του, φέτος δεν τον απολαμβάνουμε όπως πρέπει, είναι ο Πέτρος Γαϊτάνος. Χτες είχε την ωραία ιδέα η ΕΡΤ να τον βγάλει για ένα πεντάλεπτο να μας πει πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήταν και οι μέρες του έτσι κι αλλιώς. Πέρυσι τον βλέπαμε από μια διαφήμιση του Τζάμπο, φέτος δεν τον βλέπουμε ούτε από αυτή τη διαφήμιση. Ο Πέτρος λοιπόν Γαϊτάνος διηγήθηκε μια ιστορία που του συνέβη πρόσφατα. Πριν από λίγες μέρες με κάλεσε ένας φίλος μου, γιατρός καρδιολόγος, από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου, ο οποίος με πήρε έτσι αργά το βράδυ και έζησα την εξής εμπειρία. Με πήρε λοιπόν στο τηλέφωνο, μου λέει τι κάνετε εκεί στην Ελλάδα. Του λέω Στέφανε, είμαστε ευτυχώς πολύ καλά, γιατί η κυβέρνησή μας διαχειρίστηκε πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο τα θέματα, αλλά εσείς εκεί με τον Πρωθυπουργό σας λίγο τα καθυστερήσατε και έχετε πρόβλημα. Ήτανε πολύ στενοχωρημένος, γιατί ήταν έτοιμος να μπει για εγχείρηση, ο οποίος μου είπε τώρα σε άκουγα να ψάλλεις έναν ύμνο για την Παναγία στο ίντερνετ και συγκινήθηκα, μου λέει. Και σε πήρα ζωντανά για να μου τον ψάλλει, σε παρακαλώ, μου λέει από το τηλέφωνο, για να μου δώσεις δύναμη να μπω στο χειρουργείο. Ένιωσα πολύ άβολα, οφείλω να σας πω. Γιατί δεν συνηθίζω να τραγουδώ ή να ψέλνω στο τηλέφωνο. Όμως του λέω, είσαι σε αυτή την πίεση που γνωρίζουμε, λέω, στα νοσοκομεία παγκοσμίως. Μου λέει, ναι, μου λέει, και σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Αυθόρμητα μου βγήκε και άρχισα να ψέλνω τον ύμνο. Προσπερνάμε το γεγονός ότι γιατρός, επιστήμονας και μάλιστα στο Λονδίνο να βλέπει τον Γαϊτάνο σε παλιότερες ψαλμωδίες και αυτό του δίνει δύναμη για να μπει να κάνει να επιτελέσει το λειτουργήμά του, την εγχείρηση, να σώσει ανθρώπινη ζωή και έχει δει πριν Γαϊτάνο. Το περνάμε όλο αυτό. Είναι απολύτως λογικό. Εμείς θα το πάμε παραπέρα όπως κάνουμε συνήθως. Θα αποκαλύψουμε εδώ την τηλεφωνική συνομιλία του Στέφανου, καρδιολόγου από το Λονδίνο. Έχουμε τους κοριούς μας κι εμείς, μαζί με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Παρακαλώ. Γεια σου Πέτρο μου, είμαι ο Στέφανος ο καρδιολόγος. Σου τηλεφωνώ από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου. Καλά είσαι ρε μαλάκα? Συγγνώμη που σε ενοχλώ, είμαι έξω από το χειρουργείο και ετοιμάζομαι για εγχείρηση. Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι για τις μέρες που έρχονται. Για το Πάσχα, αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Είμαστε εδώ με όλα τα παιδιά, θα πούμε στο Skype και θέλουμε, αν μπορείς, να πιαστείς από την κουρτίνα του σαλονιού σου και να κρεμαστείς πάνω της σαν να είσαι ο Ταρζάν. Πλάκα μου κάνετε? Όχι, δεν σου κάνουμε πλάκα. Το σκεφτήκαμε με τα παιδιά εδώ. Θέλουμε να γελάσουμε και θυμήθηκα που είχες ξανακρεμαστεί από την κουρτίνα, θυμάσαι? Και φώναζες και θέλουμε να το κάνεις και τώρα. Αποκλείεται. Έλα ρε Πέτρο, στο ζητάμε σαν χάρη. Αποκλείεται. Καλά, αφού δεν θες αυτό, πες μας ένα χριστιανικό τραγούδι. Το Παναγιά μου ένα παιδί τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Βρε παιδιά, τρελαθήκατε. Καλά, πες μας το υπερμάχο. Αυτό μάλιστα. Κάπως έτσι έγινε, όχι κάπως έτσι, έτσι ακριβώς έγινε η συνομιλία του Πέτρου με τον Στέφανο. Ο οποίος Στέφανος μετά, μόλις άκουσε, δεν ήθελε να ακούσει ένα αντίστοιχο χριστιανικό, το Παναγιά μου ένα παιδί, είναι από την Ζωζό Σαπουτζάκη, ύμνος κανονικός. Οπότε μετά με το υπερμάχο πήγε και έκανε την εγχείρηση, δεν ξέρουμε πώς πήγαν τα πράγματα. Ο κύριος Πέτσας έχει σειρά, ο κουρεμένος πια και πολύ όμορφος σύμφωνα με τον Ευαγγελάτο και μπράβο σε όλη την οικογένεια που κουρεύτηκαν. Ο ένας κούρεψε τον άλλον. Ήταν συνταρακτική είδηση όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Ο κύριος Πέτσας λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά σιγά το ημίωρο, ο κύριος Πέτσας όταν κάνει την ενημέρωση και αυτός αντιγράφει τσιτάτ άλλων. Κλείνω τονίζοντας ότι μένοντας σπίτι τον Απρίλιο, είναι στο χέρι μας τον Μάιο να χαρούμε τα πρώτα αποτελέσματα της υπεύθυνης τάσης μας. Όπως τα έλεγε ο Λέοναρντ Κόεν, ας σουβλήσουμε τον κορονοϊό. Όπως τα έλεγε ο Λέοναρντ Κόεν, ας σουβλήσουμε... Συγγνώμη θα το πω, στο διαδίκτυο είδα. Μια σερβιέτα. Ας σουβλήσουμε... Μια σερβιέτα. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 2, 11, 10, 88, 80 και ο Άδωνης πετιέται στα ενδιάμεσα και δίνει προτάσεις, επειδή με το αρνί δεν θα γίνει η δουλειά όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, δίνει προτάσεις για να κάνετε το, να τηρήσετε το έθιμο. Δεν χρειάζεται να είναι αρνί. Εδώ ακούσαμε τον Άδωνη να λέει μια άλλη ενδιαφέρουσα μάλλον πρόταση. 2, 11, 10, 80, 880, το τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitika.gr, το mail, σας βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας, Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σαν σήμερα έφευγε το 2000, θα καταλάβετε ποιος, έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους, η Βίκη Μοσχολιού το τραγουδάει. Είναι αυτό που πολύ σοφά και πολύ ιδιαίτερα έχει περιγράψει ο στιχουργός Άκης Πάνου για την ώρα του γυρισμού και την ώρα του σπαραγμού και την ώρα του χαλασμού. Δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Η Βίκη Μοσχολιού, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ιδιαίτερο, πολύ μπροστά από την εποχή του, πολύ μπροστά από το συνέστημα που νιώθει ο κάθε άνθρωπος, γιατί περιγράφει αυτό ακριβώς, ότι δεν κλαίει την ώρα που φεύγει. Το πάει μετά. Είναι σίγουρος ο Άκης Πάνου που το έγραψε, ότι θα γυρίσει και τότε δεν θα έχει τα κουράγια που θα απαιτούνται για να την καλόδεχτη. αυτά τα πάρα πολύ ωραία, αυτά τα σουρεαλιστικά, ερωτικά και άλλα, ότι πρέπει σε αυτή την εποχή. Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού, μετά από όλα αυτά τα σουρεαλιστικά, πιο σουρεαλισμός, και μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Κούλι τρέμε. Έρχεται το καινούριο σεξ σύμβολ. Ποιος είναι? Τώρα δεν το ξέρεις, αφού έρχεται κάθε μέρα στις οθόνες μας, κάθε μέρα εκεί τον βλέπουμε, το Χαρδαλιάς. Ο Χαρδαλιάς, νόμιζα το Τζιόδρα λες και ταράχτηκα. Όχι παιδί μου, όχι, αφού ο Νίκ είναι πολύ χάρτη, είναι πολύ τρελό αγόρι, το βλέπεις? Αν το βλέπω, ξερογλυφόμαστε όλοι κάθε απόγευμα, περιμένουμε πώς και πώς. Παλιά είχαμε τον Τζότζογλου, μετά τον Γκλέτσο, τώρα το Χαρδαλιά, λέμε, ρε, τι μανάρι είναι αυτό να πούμε. Κουκλάρα, κουκλάρα. Κουκλάρα, αυτό λέμε, κουκλάρα, κουκλάρα. Ένα μήνυμα θέλω να στείλω στον Οχετούλη λίγο όμως. Ποιον από όλους? Στον Οχετούλη, ένα είναι ο Οχετός, ο ρατσιστικός. Λοιπόν, Οχετούλη, όταν η εκπομπή σου τελειώνει μία η ώρα, μία παρά μία, να την έχεις κλείσει, βλακάκο. Όχι να κάθεσαι μέχρι τις 3 και 4 να κλέβεις ώρες από τους άλλους, βλακάκο. Σε παρακαλώ, είμαστε Ελληνόπουλα. Ναι, όχι, αυτός είναι ο Οχετούλης όμως. Εντάξει, και εμείς όμως έχουμε ένα επίπεδο, σε παρακαλώ. Έλα, γεια. Γεια σας. Αποστολή. Ναι, ναι. Φώναξε μου λίγο τον Μπαλούρδο, σε παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι Μπαλούρδος. Να σου πω, θα μας μπείτε και μέσα στο σπίτι. Θα μπούμε και μέσα στο βρακί σας, τι δεν καταλαβαίνετε. Να ξυριστούμε ή να μην ξυριστούμε? Όχι, αξύριστοι, όπως έχουμε μάθει εμείς. Είμαστε μερακλείδες, μας αρέσει. Ποια? Άμα θέλαμε αμούστακο και άτριχο, θα γινόμασταν παπάδες. Μπάτσι είμαστε. Με ταράζεις. Ταράχτηκες? Ταράχτηκα. Ωραία, μπαίνω. Μπες, να σου πω, πότε θα βγούμε από την καραντίνα, μια και είσαι μέσα. Όταν βγουν τα πρώτα ξύλα. Όταν πέσουν τα πρώτα δακρυγόνα, θα καταλάβετε. Το σινιάλο. Δηλαδή, τώρα που έπεσε το δακρυγόνο, και σε έξω άμα κοτάς. Εκεί θα εκτιμήσεις το μέσα, κατάλαβες? Μέχρι πού θέλω να φτάσω? 1-2 μέτρα και μετά πάλι πίσω. Είδηση. Είδα προχθές το τζίμερο στην Κρήτη. Απαπα, ξερνάω ήδη. Για πες. Μαχαίρωνε αφρικανική σκόνη, φίλε. Α, την έπιασε? Πάλι καλά. Επιτελεί έργο ο άνθρωπος. Επιτελεί έργο. Πώς δεν έφαγε καμιά καρπαζιά από την αφρικανική τη σκόνη, φοβάμαι. Σου λέω μαχαίρωνε. Δεν τα σκεφτεί όλα, δηλαδή κι αυτό. Ή κανένα καφέ στη μούρη, να του ρίξει αφρικανική σκόνη κανένα καφέ. Πώς την γλίτωσε? Ωραία, φίλε, αυτό θα ήταν καλό, ναι. Να του ρίξει καφέ η αφρικανική σκόνη. Άγιο. Να σου πω κάτι άλλο. Έλα. Πότε θα κάνει κανένα ίστα story, να σε δούμε για σένα που είσαι celebrity, που είσαι στη showbiz. Α, εγώ δεν κάνω τέτοια, εγώ είμαι τελευταία. Μα δεν μου λες εσύ, αυτό το biz, έτσι δεν το έλεγε σαν να έχουν biz, αυτό που παίζαμε μικρή στο σχολείο. Ποιος το είπε έτσι? Εσύ το έλεγε έτσι. Εγώ, ο Μπαλούρδος είναι. Ναι, ο Μπαλούρδος. Δεν είναι το ίδιο, σου παρακαλώ πολύ. Εντάξει, σωστά, ναι. Έλα, γεια. Hello, τεκνό. Hello, μανάρι. Σχετικά με αυτά που έλεγε πριν ο Θήμιος. Τι, άσχετα, σχετικά θέλω. Τα άκουσα όλα. Τα άκουσα όλα. Μάλα μας. Φίλαμε τώρα. Αυτό δεν είναι. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις. Δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα. Φίλαμε τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αρχίστε τώρα. Σεξ σύμβολο είσαι μόνο εσύ και κανένας άλλος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης τότε. Έτσι λέω κι εγώ. Πρώτον και δεύτερον, ο προηγούμενος από εσάς, γιατί όταν τελειώνει την εκπομπή λέει ακολουθούν τα παιδιά της στα Ελληνοφρένεια, γιατί σας ονομάζει έτσι, παρακαλώ, σιλβουπλέ, μπορείς να μου πεις? Έχει μια μόνιμη εποδό, τώρα τι να κάνει, τόσα ξέρει, τόσα λέει, τι να πει. Νομίζω ότι έχει ποικιλία μεγάλη. Όχι, όχι, ναι, ένα χάλι είναι. Άστο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω την τιμή να μιλώ με τον Αποστολή. Βεβαίως την Τιμάρα, όχι την μη Τιμάρα. Ωραία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς νιώθεις που βρήκες έναν ανταγωνιστή? Πριν ήσουν εσύ το sex symbol, τώρα είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς. Με τσατίζει. Με τσατίζει από την άλλη. Ά, ο ανταγωνισμός από την άλλη κάνει καλό στην αγορά. Δεν λειτουργεί αλλιώς το μονοπόλιο. Μονοπόλιο, πού θα καταλήξουμε? Δεν είδα κανένα Instagram δικό σου με Nick Hard. Εγώ Αποστολή Hard. Τώρα τι μαλακίες τώρα, τι είναι Νίκος Hard και αυτά. Βλακίες. Άσε που αυτός που είναι hard δεν έχει ανάγκη να το δηλώνει. Είναι. Δεν το έχουμε δει. Είναι κάτω από τη φουστανέλα. Σιγά μην το δείξω σε σένα. Τι είμαι. Ούτε να μου το δεις. Λοιπόν, για τώρα. Η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο. Μπράβο. Τυχεροί Έλληνες, ο πιο τυχερός λαός στον κόσμο, σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτεψη, ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Νέα σειρά στο Netflix έρχεται και αναμένεται να σαρώσει την τηλεθέαση. Θα αφορά τη ζωή του πρωθυπουργού μας και σωτήρα ημών Κυριάκου Μητσοτάκη και θα έχει τίτλο «Το τέλος της αρχής». Η σειρά που θα προβληθεί τον Μάιο θα καταγράφει την πορεία του μεγαλοφιούς ηγέτη τους τελευταίους 2 μήνες, ενώ θα αποκαλύπτει και άγνωστες στιγμές του τεράστιου πολιτικού βάρους του πρωθυπουργού μας και σωτήρα ημών. Αναστάτωση χθες το βράδυ στη γειτονιά του πρωθυπουργού και σωτήρα ημών Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω μιας παρεξήγησης. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, βλέποντας τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα να χειροκροτά στη βεράντα της, νόμιζαν ότι πρόκειται για άλλη μία πρωτοβουλία από τις γνωστές που παίρνει η κυρία Μαρέβα και άρχισαν να χειροκροτούν και αυτοί μανιωδώς. Το παρατεταμένο χειροκρότημα σταμάτησε όταν αποκαλύφθηκε ότι η κυρία Μαρέβα δεν χειροκροτούσε, αλλά προσπαθούσε να σκοτώσει μία μύγα που της είχε σπάσει για μισή ώρα τα νεύρα. «Ο γλυκί μου κορονοέαρ» είναι ο τίτλος του πρώτου CD με ψαλμωδίες του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Πρόκειται για 15 ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, οι οποίοι ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του καθηγητή λοιμοξιολογίας. «Ήθελα καιρό να το κάνω αυτό», εξομολογήθηκε ο κύριος Τσιόδρας, ενώ πρόσθεσε ότι πρότυπό του είχε πάντα το Χρήστο Σαντικάη, ο οποίος θα κάνει τις δεύτερες φωνές στο CD του κυρίου Τσιόδρα. Νέα συμπληρωματικά μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας ανακοίνωσε πριν λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με αυτά, απαγορεύεται η κυκλοφορία στους εγώκερους και τους τοξότες όταν υπάρχει ανάδρομος ερμής. Επίσης, απαγορεύεται η κυκλοφορία ρευστού χρήματος, αλλά και η κυκλοφορία δίσκων του Σάκη Ρουβά. Καιρός. Μη μου τα θυμίζεις, μη μου τα θυμίζεις. Και κάνει ένα tweet ο Βασίλης Τσιάρτας, ο οποίος ασχολείται πολύ τώρα τελευταία με τους κομμουνιστές, για όσα έγιναν σήμερα το πρωί. Παγκόσμια ημέρα υγείας, σε όλα τα νοσοκομεία υπήρχαν κινητοποιήσεις. Οι γιατροί, οι ήρωες, οι νοσηλευτές, αυτούς που τους ανακαλύψαμε τώρα και τους βλέπουμε μόνο με μάσκες, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω. Λοιπόν, διαμαρτυρήθηκαν και καλά έκαναν. Και μπράβο, γιατί αυτοί ξέρουν και σώζουν ζωές και μπορούν να διαμαρτύρονται. Και σώζουν και την αξιοπρέπεια ενός κράτους μπάχαλου με εκπροσώπους όλους αυτούς που ακούμε κάθε μέρα εδώ. Γράφει λοιπόν ο Τσιάρτας. Αυτούς τους ανεκδίκητους του πάμε, γιατί δεν τους μαζεύει η αστυνομία, με τι δικαιολογία βρίσκονται στον Ευαγγελισμό, με τη δικαιολογία του εργαζόμενου. Του εργαζόμενου προστατεύει τον Ευαγγελισμό και όλα τα νοσοκομεία, όπως δεν το έχουν κάνει οι κυβερνήσεις που υποτίθεται κλαίγονται για να προστατεύσουν τον Ευαγγελισμό. Γιατί βλέπω εδώ και άλλα μηνύματα, τι έκαναν σήμερα οι γιατροί, αυτό που θέλανε και αυτό που έπρεπε να κάνουν και εξέφρασαν όλους εμάς. Όχι τα καραγκιοζηλίκια, τα χειροκροτήματα, για αυτό που κάναν σήμερα να τους χειροκροτήσουμε. Κατέβηκαν, πήρανε μέτρα προστασίας, διατράνωσαν τα αιτήματά τους, τα θέματά τους που μας αφορούν όλους. Δεν είναι μόνο συνδικαλιστικά στενά. Ήταν μέτρα προστασίας για τους ίδιους και μέτρα προστασίας του κοινού, του λαού, όλων αυτών που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Πήγε και η αστυνομία όμως, ειδικά στον Ευαγγελισμό. Πήγανε 15-20 της Δίας να διαλύσουν τη συγκέντρωση των 15-20, γιατί πόσοι να είναι πια, και είχαν τηρήσει και τα μέτρα ασφαλείας. Θα ακούσουμε πώς το αντιλήφθηκε όλο αυτό η τηλεόραση του Sky, ο Δημήτρης Οικονόμου, σήμερα το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι Δημήτρη. Να σου πω ότι εδώ κάνανε συγκέντρωση οι άνθρωποι που δουλεύουν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Διαμαρτυρόντουσαν για το υγειονομικό, για προσλήψεις κτλ. Και ήταν άμεση η παρέμβαση της αστυνομίας, γιατί ήταν συνάθρηση άνω των 10 ατόμων. Η αστυνομία μπήκε στον προάπλιο χώρο ουσιαστικά και του ζήτησε. Ακριβώς, του ζήτησε να διακόψουν τη συγκέντρωση, γιατί αυτό δεν κάνει. Μα δεν το ξέρουν οι γιατροί τώρα, για τρία άνθρωποι αυτό το πράγμα. Η αστυνομία έφυγε προ λίγο, όπως μπορείς να δεις και εσύ την εικόνα που σου δίνει ο Γιάννης ο Κούβαρης, ήταν μαζεμένη εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή μόλις αποχώρησαν και οι γιατροί χειροκρότησαν και αυτή την κίνηση της αστυνομίας ότι αποχώρησε μετά που τους το ζήτησαν οι γιατροί. Βλέπεις εκεί και βουλευτές του ΚΚΕ, γιατί κατάλαβα ότι είναι το πάμε μάλλον αυτό. Είδαμε πριν λίγο, Δημήτρη, ναι, είδαμε. Είναι ο κύριος Καραθανασόπουλος, είναι εκεί, το βλέπουμε αριστερά. Εκεί, αριστερά, στο πλάνο είναι εκεί. Από ό,τι κατάλαβα και από τα πανό που είδα, είναι το πάμε. Δεν έχει σημασία, βέβαια, δεν το λέω για αυτό το λόγο, για μομφή στο πάμε ή κάθε άλλο δικαίωμά τους, αλλά θέλει μια προσοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο ένας Χ, οποιοδήποτε, εγώ, οποιοδήποτε δημοσιογράφος που κάθεται στην ασφάλεια της πολυθρόνας, της καρέκλας από το στούντιο, να λέει γιατί μαζεύτηκαν εκεί οι γιατροί, δεν θα έπρεπε να προσέχανε. Ότι δεν ξέρουν οι γιατροί αν πρέπει να προσέχουν, πώς πρέπει να προσέχουν, αυτοί που βγάζουν τις οδηγίες και αυτοί που όλη μέρα, χωρίς μάσκες από το κράτος, αντιμετωπίζουν το θάνατο, όχι του άλλου, και του ίδιου του γιατρού και του νοσηλευτή, την πιθανότητα να γίνει φορέας του ιού και να έχει τα αυτά που έχει. Και υπάρχουν και θύματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες, και νοσηλευόμενοι και στην Ελλάδα αρκετοί γιατροί και νοσηλευτές. Από την ασφάλεια λοιπόν της πολυθρόνας και του σπιτιού ή του πληκτρολογίου, γιατί βλέπω και τα μηνύματα, να λένε μα τι έκαναν οι γιατροί και πήγανε 20 άτομα ανά 2 μέτρο ο καθένας να διαδηλώσουν και να κάνουν έτσι γνωστά βασικά αιτήματα για όλους μας. Για όλους μας. Άλλωστε, ήρωες τους ανεβάζουν, ήρωες τους κατεβάζουν. Και επειδή έκανε αυτή την επισήμανση ο συνάδελφος Δημήτρης Οικονόμου, αμέσως μετά έκανε και την πρόταση. Μπορεί να βγουν οι συνδικαλιστές, να τους φιλοξενήσουμε και εμείς με χαρά και να πούν τις απόψεις τους. Δεν είμαστε όλοι σε ευθεία γραμμή. Ελευθερία λόγου, δόξα τω Θεώ, υπάρχει στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Επομένως, θα μπορούσαν να το πούν και στις τηλεοράσεις και παντού. Και γιατί δεν τον κάλεσε. Γιατί και σήμερα το πρωί, όπως και κάθε πρωί, ειδικά η συγκεκριμένη εκπομπή, έχει στασίδι ένα συνδικαλιστής, αστυνομικός όμως. Και καλά, όταν είχαμε τις καταλήψεις, την εκένωση των εξαρχείων, επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Τώρα που δεν υπάρχει λόγος. Γιατί κάθε πρωί βγαίνει συνδικαλιστής αστυνομικός και δεν βγαίνει συνδικαλιστής ήρωας, γιατρός, νοσηλευτής, από το ΕΚΑΒ, από τα κέντρα υγείας, διορισμένοι, αδιόριστοι, φοιτητές, υπάρχουν άπειρες κατηγορίες γιατρών. Γιατί να ακούμε το συνδικαλιστή να λέει πρέπει να μείνουμε σπίτι, γιατί δεν έχει να πει τίποτα άλλο σε όλο αυτό που γίνεται, και δεν ακούμε το γιατρό να λέει ότι δεν έχει μάσκες ή του στείλανε λάθος μάσκες. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και γιατί να δοθεί εκ των υστέρων βήμα στους γιατρούς και δεν το δίνανε εκείνη τη στιγμή. Να πάνε εκείνη τη στιγμή που ήταν η συγκέντρωση, που ήταν η συνάδελφος ρεπόρτερ, που ήταν η κάμερα και το link, και να φωνάξει τον Ηλία το Σιώρο που είναι πρόεδρος των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό και να πει τα θέματα του, τι ακριβώς γίνεται, να καταγγείλει και την αστυνομοκρατία ότι πήγανε οι της Δίας να διαλύσουν τι μέσα στο προάβλιο του Ευαγγελισμού. Δεν ξέραν οι άνθρωποι εκεί να προστατευτούν και πήγαν οι αστυνόμοι να διώξουν για την υγεία των γιατρών. Που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, ξαναλέω, το θάνατο και το δικό τους. Ο Ηλίας ο Σιώρας βγήκε στο άλλο κανάλι εκείνη την ώρα και περιέγραψε, πρόεδρος των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη και όλο τον παραλογισμό με τους αστυνομικούς. Ήταν μια ήσυχη, ήρεμη συγκέντρωση, όπου την ώρα που ο ομιλών ήμουνα εγώ, ξαφνικά κάπου 15-20, δεν μπορώ να προσδιορίσω, άνδρες της Δίας μπαίνουν μέσα. Στον χώρο του νοσοκομείου προσπάθησαν να μπουν. Δεν κατάλαβε με ποιο πρόσχημα. Μήπως θεώρησαν, πήραν εντολή να μας διαλύσουν ότι ήμασταν πολλοί, ότι δεν τηρούσαμε τις αποστάσεις. Αυτό που ήταν σήμερα, αυτό συνέβη και κάθε γενική εφημερία. Δηλαδή, αν έρθετε σήμερα το απόγευμα στη γενική εφημερία, μπορεί να βρείτε ακόμα μεγαλύτερο συνωστισμό μέσα στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, εμείς τηρούσαμε τους όρους. Τη στιγμή της, όταν μπαίνει η αστυνομία στο νοσοκομείο, που είχε ξαναγίνει και παλιότερα, υπήρχε μια άμεση αντίδραση και εκεί για λίγα λεπτά δημιουργήθηκαν συνθήκες συνωστισμού, γιατί απρόκλητα η αστυνομία μπήκε μέσα να διαλύσει μια συγκέντρωση, η οποία ήταν για το καλό του κόσμου. Όταν βλέπεις αστυνομία να μπαίνει σε νοσοκομείο, καλά, τώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος για να κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς οι χαζοί να μην τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Και εξάλλου για τα ίδια μέτρα ασφαλείας έχουμε επισημάνει στις διοικήσεις, στο Υπουργείο, ότι στη Γενική Εφημερία είναι πολύ κακές οι συνθήκες ανάμειξης περιστατικών που είναι ύποπτοι ή θετικοί για κορονοϊό με άλλους που έρχονται για άλλα προβλήματα. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγγελία, αφού η αστυνομία δεν θέλει το συγχρονισμό, γιατί δεν πάει στην εφημερία του Ευαγγελισμού, φαντάζομαι και των άλλων νοσοκομείων. Στο διάδρομο, εκεί κάτω στο ισόγειο, που γίνεται ο χαμός. Όταν έχει εφημερία, ακόμη και τώρα και σε άλλα νοσοκομεία που υπάρχει συγχρονισμός, που δεν είναι σε ανά δύο μέτρα ο καθένας και είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτονόητα πράγματα. Ωραία είναι οι ήρωες να τους χειροκροτούμε. Ωραία είναι οι ήρωες. Με μάσκα, να μην τους βλέπουμε καθόλου. Όμως όλοι αυτοί έχουν και μυαλό, έχουν και αγάπη για αυτόν τον τόπο, πραγματική αγάπη για τη δουλειά τους, αγάπη για τον συνάνθρωπο και καλά κάνουν και διαδηλώνουν ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και καλά κάνουν και υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Προς λύπην του Τσιάρτα, του κάθε Τσιάρτα, του κάθε δημοσιογράφου που θέλει όλα να συμβαίνουν όπως ακριβώς θέλει ο ίδιος και αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα πράγματα, βολεμένος πάντα σε κάποια πάρα πολύ ζεστή και ασφαλή πολυθρόνα. Διαφημίσεις έχουμε τώρα, σε λίγο είμαστε εδώ. Mm. Εδώ Ελληνοφρένια. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και το YouTube, το official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή και έναν διάλογο όπως ακριβώς τον αντιλαμβάνεστε. Σαν σήμερα επίσης, δεν έφυγε μόνο ο Άκης Πάνου το 2000. Το 2005, 7 Απριλίου του 2005, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Αυτή η τεράστια φωνή, δωρική φωνή, από τις πιο δωρικές αντρικές φωνές, χωρίς φτιασιδώματα, χωρίς στολίδια, τίποτα απολύτως. Ακριβώς στεκάτη, ωραία φωνή. Θα παρακολουθήσουμε μια, θα ακούσουμε μια ιδιαίτερη στιγμή από αυτόν τον γίγαντα, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, το 1961, συναυλία στο Κεντρικόν, θέατρο Κεντρικόν, δεν υπάρχει πια. Μίκης Θοδωράκης και Μάνος Χατζηδάκης πάνω στην σκηνή, και Μεριλίντα και στον μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης. Ανεβαίνει λοιπόν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης να πει ένα τραγούδι, θα ακούσετε πιο. Παρουσιάστρια τότε σε αυτή την εκδήλωση η Μάρο Κοντού. Αλλά όμως δεν τα κατάφερε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Έκανε delete. Κάτι συνέβη, θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα με γίνει σύννεφο. Το τρίτο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, σε στίχους Νίκου Γκάτσου, το ακούτε αμέσως από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει συνεφός. Κοίτα μη γίνει συνεφός κι άστρο πικρό της χαραυγής. Και σε γνωρίσει η μάνα σου που καρτερίστη ποτά. Συγχωρείτε πάρα πολύ, Νάρος. Έχει μιλήσει και ο ίδιος για αυτή την στιγμή. Βεβαίως δεν σημάδεψε καθόλου την καριέρα του, η οποία ήταν και αυτή τεράστια. Κράσαρε. Δεν μπορούσε, κάτι έπαθε, δεν ξέρω ακριβώς. Και έχει διατηρηθεί, έχει ηχογραφηθεί από το κρατικό τότε ραδιόφωνο αυτή η συγκλονιστική στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε μετά, είπε τραγουδάρες. Ένα από αυτά, μια τραγουδάρα από αυτές, θα ακούσουμε τώρα. Βραδιάζει ο τίτλος, Δημήτρης Χριστοδούλου η στίχη, Μίκης Θοδωράκης βεβαίως η μουσική και Γρηγόρης Μπηθηκότσης, αβίαστα αυτή η μεγάλη φωνή. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του, το δεύτερο γιατί δεν έπαιξε το ενδιάμεσο. Ο λαός, όπως και να έχει, μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. πριν ένα μήνα έδωσα μια μάχη. Τι μάχη? Ποια μάχη? Μου πήραν τις πινακίδες και το δίπλωμα μέσω του καναλιού σου, της φωνής σου. Ο πολιτισμένος γύφτος είσαι? Ακριβώς. Καλά, σε κατάλαβα. Βρε γύφτο. Δεν είμαι δίπλωμα. Σου πήραν την πινακίδα από τον Τάτσουν? Τα πήραμε πίσω αυτά. Μέσω από τη φωνή σου. Και δεν είχες να πουλήσεις πατάτες μετά? Θα δώσουμε μια άλλη μάχη τώρα. Θα μ' ακούσεις λίγο? Τη μάχη της καρέκλας πλαστικής, αργή ακόμα. Τι έχει γίνει με αυτή τη βιομηχανία πλαστικής καρέκλας? Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Δίνουνε έξτρα επιδόματα στους γιατρούς, στους νοσοκόμους, στα σούπερ μάρκετ. Και στο γύφτο τίποτα? Και στους κούριερ τίποτα. Εσύ έγινες και κούριερ τώρα? Παίρνεις τα σίδερα να τα λιώσεις και έγινες και κούριερ? Είμαι κούριερ. Δίνουμε μάχη στους δρόμους με στη βροχή. Τι μάχη στους δρόμους, παιδί μου? Έχετε κλέψει όλα τα καρότσια και τους κλαβενίτη. Τα πάτε και τα λιώνετε όλα. Θα αγοράζουμε κανένα κολλιέ σε καμιά γκόμενα και θα έχει το σηματάκι του κλαβενίτη πάνω από ένα καρότσι που έλειωσε. Άμα μιλάω και άμα τα ακούει. Άσε μας, αγάπη μου γλυκιά. Ο γιος σου απολύθηκε από φαντάρος. Γεια σα, πιστομέρειά σου. Για χαρά. Α, δεν κάνεις διάλογο. Τέτοιος γύφτος είσαι. Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου. Σαν καλός Έλληνας δεν πρόκειται να βγω. Παμ, παμ. Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου. Αν με δεις έξω, τότε θα είμαι αλλοδαπός. Παμ, παμ. Ή άστεγος, πάει και άστεγος. Γεια σου, Αποστολάκη. Έλα, γεια. Τάω. Είστε καταπληκτικοί, αγόρια μου. Το ξέρω και λίγα, λέτε. Είσαστε υπέροχοι, λοιπόν, να σου πω. Είμαστε γαμπτοί. Και βάλε. Τι άλλο να βάλω? Θα άκουσα, λέω, ο πλοίαρχος του αεροπλανοφόρου Ρούσβελτ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Θα αποδεκατιστεί το ΝΑΤΟ, ελπίζουμε. Θα έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Σήμερα άκουσα ότι τελικά το φάρμακο του Έμπολα θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Αυτό ξέρεις ποιος το είχε σκεφτεί από την αρχή? Ο Βελόπουλος. Καλέ. Όχι. Κούβα. Ρεζιστένς, Κούβα. Γεια σας, παιδιά μου, γεια σας. Γεια. Να σου πω για το μαλάκα μπουμπούκο, παίρνω τηλέφωνο. Μη λες μαλάκα. Είναι διάφοροι μαλάκες που θίγονται. Σου λέει είμαστε εμείς μαλάκες, είμαι μαλάκα σαν κι αυτόν κι εγώ. Για τον Μπάζο τον μπουμπούκο παίρνω τηλέφωνο, τον Μπάζο το Γκάλι Μπίπ. Ωραία. Που μιλάει για τα αντιγερμανικά αισθήματα κτλ. Για ρωτώ τον ηλίθιο πόσο έχει ένα έμβασμα στη Γερμανία. Να σου πω εγώ. Μηδέν. Πόσο? Πόσο έχει μια κατάθεση στη Γερμανία από τον Κισέ ή από ηλεκτρονικά. 0 ευρώ. Πες του λοιπόν να πάει στο διάλογο αυτό και οι τράπεζες του μαζί. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω να με βγάλει στον αέρα. Απλά θέλω να σου δώσω μια είδηση από έναν πρώην δήμαρχο της Καλύμνου, ο οποίος πρότεινε σε τοπικό κανάλι το αναπτυξιακό πλεονέκτημα στον επόμενο ιό. Τα νησιά να δέχονται 150.000 το μήνα από τους πλούσιους, αφού θα κλείνουν αυτόματα και για να πηγαίνουν, όπως γίνεται λέει τώρα στην Καραϊβική, με σύνθημα τα νησιά που δεν τα χτυπάνε οι ιοί. Αυτή ήταν η πρόταση του πρώην δημάρχου της Καλύμνου. Να κλείνουν τα σύνορα, να πηγαίνουν μόνοι οι πλούσιοι, να τους φιλοξενούμε για να μην παθαίνουν ιό. Φοβερό. Φοβερό. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό. Όλοι μαζί είμαστε 60%. Το Σεπτέμβριο πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης. Κατάλαβες, ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ρε με ένα μαλάκα που μπλέξαμε κάθε τρεις και λίγο. Μην κάνουμε ένα καλοκαίρι της προκοπής. Καλά κάνει ο Μητσοτάκης και καλά εξηγείται. Εμείς που είμαστε 60% τι κάνουμε? Για πες μου την απάντηση, τι κάνουμε? Ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ? Όρσε μαλάκα εσύ. Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω γιατί έχουμε το 32%. Τι θα ψηφίσω, το 5,3? Είναι ο Κάβουρας, είναι ο Ζουμί. Του, αγόρι μου, αλλά όλοι μαζί είμαστε 60%. Όλοι μαζί πού είμαστε 60%? Γιατί αυτό το 32 που λες είναι όμοιο με του Μητσοτάκη την πολιτική. Για πες ακριβώς πού είμαστε 60. Προφανώς. Όχι, δεν θέλω να σε ταράξω. Απλά έτσι λέω κατηρητορικά που και που. Με έχει χτυπήσει και εμένα η απομόνωση και η κλεισούρα. Άι στο διάλογο.